Gwoli pytanie ujdzie, ojciec mawiał, że lepiej nie będzie. Gwoli pytanie ujdzie, więcej nie kupować, co tam detnę. Gwoli pytanie ujdzie, ojciec mawiał, że lepiej nie będzie. Gwoli pytanie ujdzie, więcej nie kupować, co tam detnę. Coś ich za zimna kawa, do tego to ci, bo nie lawaca. I smak przejarza jeszcze wygląda jak kanał. Bo to chlubnie, bo uśmiem, rzucę taki banał. Mamy koło siódmej, muszę wcześniej wstawać. Czuję się okrutnie, przeglądam FM jamówkę i maślak opowiada. Pośmieję się tu zanim wpływie, otworzę listy ZUS-u, kiedy spłacę chuj wie. A matka mi mówiła, idź na studia i wybierz sobie jakiś fakultet. Pytasz mnie jak żyję, odpowiadam używam pół środków, jakby odszukuję bulwes. Szukam ciągle promocji, a ziomek ty sam mógł. I bez kitu mnie nie złości to, że odzieje się w lumpie. A koledzy, aperzy mają niezłą tygodniówkę. Moja muza ma kredyt i na gigach miewam chujnie. Zdziwiony nie może być, pan wiąże koniec z jutrem. Bo lepiej nie może być, ale bynajmniej ujdzie. Gwoli pytanie ujdzie, ojciec mawiał, że lepiej nie będzie. Gwoli pytanie ujdzie, więcej nie kupować, co tam detnę. Gwoli pytanie ujdzie, ojciec mawiał, że lepiej nie będzie. Gwoli pytanie ujdzie, więcej nie kupować, co tam detnę. Kiedyś jechałem w bla bla z typem od fotowoltaik. Mówi, że jest z tego buła i mimo, że ciut odpalić chwalił. Że kleję gadkę, ogadnie w uchę za dwa dni. Ja mówię podziękuję, a w radiu leci makatni. Dziwny typ wspominał, że mieszka w Tajlandii. Montował lewy iPhone, opychał je na Ali. Wszyscy pracowali jak roboty za Michę Basmati. A ty boisz się prawdziwych, z dumą mówisz kapitalizm. Pytam go jak żyje, odpowiada ujdzie. Piję kawę w kawę, a nie Starbucks w budce. Pomyślałem co za cieć, wiesz, te Gucci na koszulce, ja rozwiązany bucik. O jakże nie chlujnie. Ma inny kon wymagań, nie jest to absurdem. Ja się wzmagam, może kiedyś fundnę sobie coś funkiel. Lecz wolę nie oczekiwać, tak nie tracę podwójnie. Jak koleś co lata z iPhone'em, a właściwie Samsungiem. Gwoli pytanie ujdzie, ojciec mawiał, że lepiej nie będzie. Gwoli pytanie ujdzie, więcej nie kupować, co tam detnę. Gwoli pytanie ujdzie, ojciec mawiał, że lepiej nie będzie. Gwoli pytanie ujdzie, więcej nie kupować, co tam detnę.